nuk se njëngine një vëllëbit dhe gjihad wa shurutuhu vëllëbit wa shurutuhu vëllëbit dhe gjihad wa shurutuhu dhe dhibit dhe gjihad në shurutit dhake të ona i bada zotë dhe me kjo të ratibu se au kuna ibada uzo kamua tu kajifanyia kama ni swala ukaamua tu kajisalia kwa maadamu swala ukaswali vile unataka wewe au saum au hajj la kila kitu kimewekewa utaratibu na kila ibada ina taratibu zake na shuruti zake. Hili ni jambo muhimu tunatakiwa tulizingatie, na kusema hivi huwezi kusema kwamba huyu bwana swala aiwekea masharti. Hakuna aliyeweka masharti ni sharia. Ukianza bwana wewe uruhusiwi kuswali kabla wakati haujafika, sema ah, haya mambo gani sasa? Mimi nataka kuswali uniwekee masharti. Uruhusiwi kuswali ila kwa tahara. Ah, masharti ya nini sasa? Yaani wewe utakujifanyia tu bila masharti, sio? Haiwezekani. Hii ni dini. Na masharti hatutungi sisi. Kwamba wewe watunga masharti yako ukasema haya ndio masharti ya dini. La. Sheria. Sasa tunataka tuliangalie masharti haya. Tunataka tuliangalie masharti haya. Sharti lolote nitakalolitaja ambalo liko nje ya kitabu cha Allah na Sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم una haki ya kulitupilia mbali, kwa maana kwamba una haki ya kulikrash wakati wa maswali tufike. Kwa hiyo sharti litaja halipo katika kitabu cha Allah na katika Sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa ushahidi kaza kama sio sawa tu na wewe. Unatakiwa utoe adilla. Utoe hujja. Kama si leo kesho, pengine labda nimekushtukiza leo, muhadhara kesho pia unaendelea, sajiandae. Kama una kaseti zako sikiliza, kasikilize vizuri. Kama una vitabu kafungue. Kama una shekhe kamuulize au mlete. Unaelewa? Lengo tusitatizane katika dini, tusidanganyane katika dini, tuzungumze maneno ya dini, na mtu anapokosea arudishwe katika usawa. Hilo ndio lengo, kama nilivyotangulia kusema mwanzo kabisa. Kuijua jihadi, thawabu zake na shuruti zake ni jambo muhimu sana. Nitataja faida kabla pia zitaje za shuruti. Ukijua sharti za jihadi na vidhibiti vyake, wewe ukikaa ukisikia mahali popote, ima kukupitia redio au magazeti au kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii au vipi, popote pale ukisikia mahali jihadi, unatakiwa uisome hali ile kwanza, alafu utumie vile vidhibiti kuunganisha ile hali ilivyo, kwamba kuna lipi, inakuwaje, taratibu ni zipi, njia ni zipi, kweli hii ni jihadi. Utapambanua, utajua tu, na ama ukitaka kujua utajua. Ikiwa ujifanya hamdazo, halas utakwenda na maji. Utapinga kitu ambacho huruhusiwi kukipinga wewe katika dini, na pengine utakufuru, kwa sababu ukipinga jihadi ya kweli wa wakati wewe wewe si Muislamu. Jihadi ya kweli hata imesimama sema wewe si Muislamu. Na pia vile vile ukiwa wapasisha kila mapigano kwamba ni jihadi na hali ya kusema jihadi, utakuwa unapata makosa na pengine utaita kwenye bid'a. Sasa tahadhari, unatakiwa utahadhari, ina maana uwe na vidhibiti. Leo kwa mfano, kuna baadhi ya vitu tutafanya katika suari zile za ihrafu, kuna baadhi ya vitu vinaingizwa katika jihadi, na watu wanasisitizwa kama wakishiriki watakuwa watapata ujira ndani yake, na wakuu wao watakuwa wamekufa mashahidi. Kwa vitu vyenyewe vilivyo ni bali kabisa na dini, mbona vinaambiwa hivi ni jihadi? Nini? Kwa sababu watu hawana kanuni za kuwaongoza katika hili, hawajui shuruti. Kwa hiyo hawawezi kubagua, kubainisha baina ya hili na lile. Haya ni makosa. Kwa hiyo faida yake ni kuweza kung'amua baina ya haki na batili, jihadi ya haki na jihadi ya batil. Na hasara yake inawezekana ukaingia katika makosa au katika ukafiri au katika bid'a. Ukaingia kwenye makosa ima kwenye kufru au katika bid'a kwa sababu ya kutokufahamu kwako, wewe ukawa ni bendera tu wafuata upepo. Sharti ya kwanza, na sharti ya kwanza itakuwa ni sharti katika ibada zote. Nimekusanya sharti mbili kwa sehemu moja, na hiyo ni sharti moja kwenye ibada zote, nayo ni ikhlas na mutabaa. Ibada yoyote ni lazima ikhlas iwepo na afuate Mtume sallallahu alaihi wasallam na utaratibu wake katika ibada hiyo. Ibada yoyote ambayo inajengwa katika msingi usiokuwa ikhlas wala katika msingi wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi ibada hiyo itakuwa ni bure. Nia njema ulionayo haita kuhalalishia njia mbaya unayoitumia. Wafanya jambo kwa nia njema kabisa, lakini utaratibu unaoutumia sio, utaendelea kubaki kwenye makosa. Nia yako njema haitakuhalalishia hilo, kwa sababu kwetu sisi katika Uislamu, kwa Uislamu tunasema al-ghayatu la tubarriru al-wasila, lengo lako haliwezi kusafisha njia. Kwa mfano mtu katika mambo ya kisiasa, taratibu za Kiyahudi na Manasara na taratibu za watu ilmaliyuna wasiokuwa na dini, wao kwao hebu ndio ni visimu lakini kule visimu vya kana zile tu kwenye alafu ikeni offline. Kwa mfano katika taratibu za kiilmania, watu wasiokuwa na mfumo wa kidini, yeye anaweza kutumia njia yoyote ili kufika katika malengo yake. Anaweza kumtukana mtu, anaweza kumpora mtu, anaweza kumuua mtu, ili mradi tu afike katika madaraka katika mahali fulani. Kwa hiyo njia yoyote anaweza kuitumia ili afike kwenye lengo. Kwa hiyo katika Uislamu sisi hakuna jambo hilo kwamba eti una nia nzuri ya kufanya jambo fulani lakini ukaitumia njia yoyote. La, tunasema al-ghayatu la tubarriru al-wasila, an-niyatu al-hasana au an-niyatu as-sayyi'a la taj'alu al-bid'ata as-sunnah, nia njema haiwezi kaifanya bid'a ikawa ni sunna, wa sayyi'ata al-hasana, na ovu likabadilika likawa jema hata siku moja. Kwa hiyo lazima ipatikane ikhlas na lazima ipatikane mutabaa, tabaa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Wal ayatu fi hadha al-bab wal ahadith kathiratun jidda yatulu dhikruha wal maqam yatulu fi dhikriha. Ahadith aya hadithi katika mlango huu tunazungumzia ikhlas na mutabaa ni nyingi sana, tuwezi kuzitaja, na hizi zinatajwa katika kila ibada. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili, ili jihadi iwe ni jihadi inayozingatiwa kwamba hii ni jihadi, ayakuna muwafiqan limaksudi aljihadi walghayati alati min ajliha shuri'a aljihadi fi sabilillah wa huwa i'la'u kalimati tawhid. Sharti la pili, inatakiwa hiyo jihadi iwe inaafikiana na yale makusudio ya jihadi na lile lengo ambalo limewekewa hiyo jihadi fi sabilillah. Kwa maana ya kwamba kama watu wataingia mahali wakafanya muwajaha na makafiri, lakini kutokana na ile nguvu waliokuwa nao makafiri, Waislamu hawakujiandaa wakaingia kwenye mapigano yale, basi wakashindwa na ukaangamizwa Waislamu kutoka kwenye makosa. Na maandalizi ya kwanza kabisa na ikitiza kwenye nukta hii, maandalizi ya kwanza kabla yoyote, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwakum aduwwallahi wa aduwwakum, yaani istidad ya kwanza inayozingatiwa ni istidad ruhi, al-istidad ar-ruhi, maandalizi ya kiroho. Watu wengi wameghafilika na hili, na hapa pana maswali mengi watu wanayajenga, lakini yamejengwa katika msingi wa shubuhati. Lakini tunasema maandalizi ya kiroho ndio ya kwanza. Lazima wapiganaji wa Kiislamu wawe wana mafungamano baina yao na Allah tabaraka wa taala aliyewaumba. Ambaye anasema wala yansurallahu man yansuru, na hapa Allah atawanusuru wale wanaomnusuru yeye, kwa maana wanaonusuru dini yake. Wawe na mafungamano na yule Allah tabaraka wa taala anayesema وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا يمكن ان حق ان يثبت كتو زيسي كو نصر المؤمنين kwamba watashinda. وانا مفungamano na yule Allah anayewaambia wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'laun in kuntum mu'minin. Msihuzunike, msiwe wanyonge wala msihuzunike, nyinyi ndio mkuu, ndio wa juu, mtakaa juu, mtashinda ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Kwa hiyo lazima pajengwe mawasiliano baina al-abdi war-rabb subhanahu wa ta'ala. Na uwe mujitamaa huo wa Waislamu hao, ghalibu yao ni Waislamu wa kweli waliomuamini Allah tabaraka wa ta'ala, si lazima wote. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم mara nyingine alikuwa akitoka kupigana jihadi, lakini mujitamaa ghalibu, mujitamaa wa Madina ni mujitamaa wa watu wa sawasawa waliojengwa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Palipatikana vijikundi kidogo vya watu wanafiki, havikudhuru. Lakini ungekuwa mujitamaa umeenea wanafiki watupu waislamu kidogo, wangedhuriwa. Kwa hiyo lazima kuwe na mafungamano, na mafungamano haya sasa yanatupa sura. Angalieni darasa linalopatikana katika vita vya Khandaq ambavyo pia vinaitwa Ghazwatul Ahzab, vita vya Ahzab. Vimeitwa vita vya Ahzab kwa sababu makafiri walijikusanya kwenye vikundi vikundi kutoka kwenye makabila mbalimbali wakiongozwa na watu wa Makka, washirikina wa Makka. Na vita hivi vimeitwa vita vya Khandaq kwa sababu Waislamu walikuja na mbinu mpya kabisa ya kuchimba mahandaki, ambayo mbinu hii haikuwepo katika miji ya Kiarabu. Kitu vita vya Khandaq. Makafiri walikuja kwa wingi sana kiasi cha kutisha, Waislamu walikuwa kidogo. Kabla ya takhfif Waislamu walikuwa wanaruhusiwa kupambana na zaidi ya idadi mara mbili yao na mara tatu yao, mara tano na mara nne yao, hakuna shida, pambaneni tu. Kabla hawajafanya takhfif, kwa hiyo wakakutana na al-jaysh al-amrim la qibla lahum biha, jeshi kubwa na Waislamu na makafiri. Sasa kwa sababu wao walikuwa wana nguvu mbili. Nguvu ya kwanza ni nguvu al-quwwatul al-imaniyya ar-ruhiyya, hii ni ya kwanza, na hii aliwajenga Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajengeka wengi wao wakawa hivyo. Palipatikana wanafiki wachache walikuwepo, lakini kwa kuwa ghalibu ni imani ya kweli, wanafiki wachache haikudhuru, hawakudhuru chochote, walidhurika wao. Na walikuwa na nguvu na istiidadi ya kawaida tu. Sasa inapotokea hali kama hii, panahitajika sasa kuna msaada maalum ambao wanaupata Waislamu, makafiri hawaupati. Huu msaada maalum huu ndio tunaotafuta sisi sasa. Lakini msaada huu hauji isipokuwa lazima kuwe na mafungamano kwa afradi muslimin baina yao na baina ya mula wao. Kama hayo hayapo, Waislamu wanatakiwa wayatafute kwanza mafungamano hayo. Usijidanganye. Sasa angalia Allah tabaraka wa taala anavyoeleza katika Suratul Ahzab. Ukisoma kuanzia aya ya 9, ya 10, ya 11, ya 12, ya 13 mpaka kufika aya 17 katika Suratul Ahzab. Hebu nisome tukio hili alafu kae utafakari, alafu uangalie katika uhalisia tuliokuwa nao. Allah tabaraka wa taala anawakumbusha Waislamu, anawaambia ya ayyuha alladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Angalieni aya hii, Allah tabaraka wa taala anawaambia Waislamu enyi mlioamini, ikumbukeni neema ya Allah tabaraka wa taala iliyoko juu yenu pale walipokujieni nyinyi wanajeshi na askari wa kikafiri, junudu, fa arsalna alaihim rihan, tukawapelekea wao upepo mkali, wa junudan lam tarauha, la askari ambao hamkuwaona, wa kana Allah bima taamaluna basira, na Allah tabaraka wa taala kwa yale mnayoyatenda ni mwenye kuyaona. Idjaukum min fawqikum, walipokujieni maadui kwa upande wa juu, wa min asfala minkum, na upande wa chini, wa idzaghatil absar, na pale yalipokodoka macho, wa balaghatil qulubul hanajira, na nyoyo zikafika katika mitulinga ya kifua, watadhununa billahi dhununa, na mkawa mnamdhania Allah dhana nyingi, hunalik ubtuliya almu'minun, hapo ndipo walipotingishwa, walipopewa mtihani waumini, wazulzilu zilzala shadida, wakatetemeshwa kutetemeshwa sana. Wa idh yaqulu almunafiqun walladhina fi qulubihim maradun, nakumbuka waliposema wanafiki na wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna maradhi, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, Allah na mtume wake hawakutuahidi isipokuwa ni hadaa tu. Wa in qalat ta'ifatun minhum, na iliposema kundi moja miongoni mwao, ya ahla Yathrib, enyi watu wa Madina, wanafiki wanasema la muqama lakum farji'u, hamna nafasi kukaa tena hapa, rudini Madina. Wa yastazinu fariqun minhum an-nabiyya, na kundi miongoni mwao likawa linaomba ruhusa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulun, wanadanganya wakisema, inna buyutana awra, nyumba zetu hazina watu, hazina kitu, wama hiya bi'aura, na wala nyumba hizi sikwa maana ni aura, in yuriduna illa firara, hawataki isipokuwa ni kukimbia wao. Walau dhukilat alayhim min aqtariha thumma su'ilu alfitna la atawha wama talabbasu biha illa yasira, walaqad kanu ahadu Allah min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahadu Allah mas'ulan, faka mishu ayat. Mimi nakatubaki katika darasa hii, Allah tabaraka wa taala anawaambia Waislamu, jeshi limekuja liko mbele hapo, Waislamu washafanya sababu zote, maandalizi ya kiimani wao na mafungamano na Mola wao, na mujitama wa Kiislamu ghaliban, kwa sababu tunaangalia aghlabia, ndio hukumu inatazamka kwa wao. Mujitama ukiwa shari yake imezidi kuliko khairi, mujitama huu hauna khairi. Mujitama ikiwa khairi yake imezidi kuliko shari, basi haita shari hiyo haitadhuru khairi, isipokuwa tadhurika hao wenye shari. Kwa hiyo walipotoka Waislamu wa kweli, pamoja na kwamba kuna kijikundi cha wanafiki wenye maradhi katika nafsi zao, na waliposimama uso kama uso kwa uso na maadui, Allah anawaambia hivi, kumbukeni neema ya Allah sasa juu yenu, ilipotokea pale walipokuja wanajeshi askari wa vita au na kikafiri, wa Allah tabaraka wa taala akawapelekeeni nyinyi, akawapelekeeni, akawapelekea wao upepo, silaha ikitoka mbinguni, wakapigwa kwa upepo, kilivuma kimbunga kikali, lakini kimbunga kile chavuma kwa upande wa washirikina tu, upepo mkali unavuma, siko Waislamu. Waislamu wako shwari, yani hawa wako hapa Kaloleni, wengine wako hapo pingine mnara wa Mwenge, makafiri wako pale wanapanga, manake wamekuja pale, wamefika, wamekuta handaki katikati, pana handaki kubwa limechimbwa, Waislamu wametumia tekniki ile ili wasije wakaweza. Madina ilivyo jiografia yake, kuna harra upande wa magharibi, kuna mawe meusi mengi, huwezi ukapigana kule, na huku kuna upande harra vile vile katika upande wa mashariki, pia huwezi kupigana kutokana mazingira ya mawe yalivyo. Upande wa kusini, upande wa Quba, ni kwa kulima kule, kuna mitende mingi, kuna mashamba ya mitende, hawawezi kuingia kule. Lakini kule pia kuna Mayahudi wa Bani Quraidha na Bani Nadhir wanaishi kule. Sehemu iliyobaki ambayo unaweza kuingia ni kaskazini magharibi mwa mji wa Madina. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokusanya masahaba zake anataka ushauri, tufanye nini? Na jeshi linakuja. Sasa hivi wamefika wako Jurf. Madha naslau? Ikaja rali pale ya Salman al-Farisi akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna kunna idha husirna khandaqna. Sisi tulikuwa katika miji yetu tukizungukwa tunachimba mahandaki. Ikawa ndira ilipita mpaka chimbwa mahandaki umbali wa kilomita 8. Baridi kali na njaa, watu wakachimba mahandaki, handaki kubwa kiasi ambacho sasa farasi hawezi kuliruka kwenda upande wa pili. Akitaka kuingia kule ni sharti aingie kwenye shimo, apande atoke upande wa pili. Ashapoteza timing ya mapigano. Akiingia tu watu wanamshambulia kwa mawe na mishale. Sasa makafiri wamekuja wakuta, ah, mbona kuna handaki natoka wapi hili? Kijia wanasimama pale wasogezi, wakarudi, wakakita mahema yao, wakawa wanashauriana namna ya kuingia Madina. Waislamu wamesimama wanalinda, takaye pita anapigwa mshale. Walijihami namna hiyo. Sasa maadui washakuja wako mbele, mkiondoka watavuka, lazima mlinde, watu hawalali. Ijaukum min fawqikum, walipokujieni kwa upande wenu wa juu, wa min asfala minkum, na kwa upande wenu wa chini. Upande wa chini Mtume sana sallam aliingia mkataba na Mayahudi kwamba hawatapigana vita. Pili, kama Mtume sana sallam atakuja kupigwa vita na adui yoyote, wao hawatashirikiana huyo adui. Katika kipindi hicho kigumu, katika kipindi hicho kigumu, Mayahudi wakavunja mkataba na wao wakawa wanashambulia katika ndani ya mji wa Madina. Wamevunja mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi basi mkataba na nyinyi. Sasa adui amekuja kutoka juu na amekuja kutoka chini. Ijaukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idhizaghati al-absar, macho yakakodoka. Ikawa sasa tutafanyaje? Nyumbani nimewacha mke na watoto kule, tayari Mayahudi wamevunja ahadi, tutafanya nini? Wa balaghati al-qulubu al-hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalik ubtuliya al-mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Kwa hiyo Allah anawakumbusha neema ile, ija'atkum junudun, walipowajieni nyinyi askari, fa arsalna alayhim rihan, tukawapelekea upepo. Upepo huu ukawa unavuma upande wa makafiri, upepo ukaja ukasomba mahema yao yakapeperushwa angani, viungo vile vilikuwa vibandikwa katika chakula vyao vikafunuliwa mbali, moto ukazimika, wao wakawa wanatetemeka kwa oga. Wajunuda lam tarauha, na tukateremsha askari ambao hamkuwaona. Askari waliteremka ambao ni malaika, wako tayari kuwahami Waislamu na kumuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tunatakiwa tuitengeneze hali hii. Ndio tutakavyokuwa tunapokuwa tumesimama dhidi ya maadui, ni lazima hali hii iwepo. Lakini maal asaf leo Waislamu katika kila nyanja sehemu mbalimbali wanapambana, lakini hali kama hivi hazitokei. Hivi kweli dhulma tunaofanyiwa sisi na makafiri, kweli Allah anashindwa kuangamiza na kuziangamiza silaha zao? Kama ni vinu vya nyuklia vikatetemeshwa vikazama taratibu katika ardhi, mpaka asubuhi wakiamka wakuta nyuklia, vinu vyote vya nyuklia vimezama ardhini, kambi zao za kijeshi zikawa zikididimizwa ndani ya ardhi, kama alivyodidimizwa Karuni na mali yake, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi. Allah anashindwa na hilo? Lakini wala yansuranna Allahu man yansuru wa kana haqqan alayna nasru almu'minin, ni haki ya wajibu kwetu sisi kuwanusuru waumini. Sasa hili linatakiwa lifanywe, si masala tu ya kusema yaje nafsi paka lini. Watu wapo Palestina huko, watu wapo Somalia, watu wapo wapi mali sisi paka lini huko huko. Si utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si utaratibu. Na ndimo baadhi tunapojaribu kutia pua tu wanaume hao wamekuja. wanaonekana ni wanaume na hali ya kuwa si chochote wao, kwa sababu ya udhaifu wetu, kwa sababu ya udhaifu wetu. Lakini sisi tunaamini kwamba Allah anaweza kuwapa udhaifu wa kisilaha na mali, akawarudisha akawafanya sawa na sisi, alafu sisi tukawa tuna imani wao hawana. Sio ndio watakapotafuta mali pa kukimbilia? Watapata, hawatapata? Lakini hilo halipo kwetu, nasema hilo halipo, na ndio maana tunataka sisi saliwepo. Litakujaje? Ukisema hivi utakuwa unapinga jihadi, kwamba jihadi waiwekee masharti mengi, masharti mengi ili watu wakipiga ndio. Kwa nini hatumsomi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa durusi zake, kwa sira yake, durusun wa ibar, tukazitazama aya, tukazizingatia, tukatazama hali? Kwa hiyo tusema jihadi inatakiwa iafikiane na lengo ambalo limewekwa kwa ajili yake jihadi. Na bila shaka kuwa maanawiya, ruhiya, na kuwa imaniya, ili hisia, askaria, ila hitajika. Wakati wa maghrib ushafika ubali. Sijukia ni kapita nisahamu. Jambo jingine, katika vizibiti vingine, au masharti, sharti jingine. Tumeona ikhlasi na mutabaa ni jambo la msingi na ni sharti. Ikiwa hakuna ikhlas au hakuna mutabaatu rasuli katika jihad, jihad hiyo haizingatii kama ni ya sheria. Hal kadhalika jihad lazima yafikiane na ilete malengo yale ambayo kwa ajili ya kwayo jihad imewekwa. Kama haitafikisha malengo hayo, ikawa hatima ni hasara kwa Waislamu, basi hapana jihadi wakati huo. Sasa tutajuaje? Tutaona hapo mbele tutajuaje kwamba hapo tutashinda au tutashindwa. Tutajuaje? Tutaona tutajuaje. Ayakuna aljihadu, jambo la tatu, muraiyan bihali almuslimina min haythu alquwwatu waldhaf. Jihadi inatakiwa ichunge hali za Waislamu kwa upande wa nguvu na upande wa udhaifu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, faman kana min almu'minin bi ardin huwa fiha mustad'afun au fi waqtin huwa fihi mustad'afun faly'amal bi ayati as-sabri was-safhi wal-'afwi 'amman yu'dhi Allah ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. شيخ الإسلام يبيت مياك ميانالي ليبيت كل يوم. شيخ الإسلام ألقوا تبينك مياك ميانالي ليبيت كل يوم. سيو ليه نمت وزمان. أنا سمعها منينو منينو هاي يتوقع من الكتاب والسنة سلياك. قام بمسلم يجوتي. Waumini wote waliopo kwenye nchi, kwenye mahali ambapo ndani ya mahali hapo wao ni madhaifu, wao ni madhaifu, au wako kwenye kipindi, wakati, kwa wakati huo Waislamu ni madhaifu. Inatokea hiyo, vipindi vinakwenda kwa kugawana. Watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, hizo ni siku tunazigawa kwa noba, tunazigawa kwa zamu baina ya watu. Siku hugaiwa kwa zamu. Leo huyu yuko juu, kesho yule yuko, kesho yuko juu mwingine. Sasa wanatakiwa Waislamu wale walio katika ardhi, katika mahali, katika nchi ambayo kwenye mahali yako, kwenye nchi hiyo wao ni madhaifu, au kwenye kipindi ambacho, kwenye wakati ambao wao katika wakati huo ni madhaifu, wanatakiwa Waislamu hao wazifanyie kazi aya za subira, wazifanyie kazi aya za kusamehe, na kuwafumbia macho wale wanaomuudhi Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa wale waliopewa kitabu na washirikina. haja jambo kubwa la kutuudhi na kumudhi Allah tabaraka wa taala. Tukitazama sisi hatuna uwezo na wao, tuambiwa tufanye kazi aya za subra. Tujifunze tu katika matukio hayo kwamba tunatakiwa tukamate sawasawa dini yetu, kama maelezo mengine yatakapokuja hapo mbeleni insha Allah. Wa amma ahlul quwwa, ama wale wenye nguvu zita kwenye ardhi hiyo, kwenye nchi hiyo, au kwenye wakati huo wao wana nguvu. Fa innama ya'maluna bi ayati qitali al-a'immati al-kufri, wao wanatakiwa wazifanyie kazi aya za kuwapiga a'immatul kufri, viongozi wa kufuru. Alladhina yat'anuna fi ad-din, ambao wanaitukana dini. Sio kuwapiga tu, wale wenye kuitukana dini. Wa bi ayati qitali alladhina utul kitab, na wazifanyie kazi zile aya za kupigana wale waliopewa kitabu. Hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun, mpaka walipikozi mkono kwa mkono, na hali ya kuwa wao ni wanyonge. Huu ni utaratibu. Sheria ya Kiislamu imeweka utaratibu, hakuna jambo linakwenda kivurugu bila utaratibu wote. Kwa hiyo hii ni nukta ya tatu. Mimi rai yangu tungeishia kwenye nukta hii kwa wakati wa sasa, ili tujiandae kwa ajili ya salatu al-maghrib. Alafu insha Allah baada ya sala ya maghrib tutaendelea na maandiko yetu haya na kuyapigia mifano midogo midogo, lakini kama tulivyosema, kesho tunataka tuchukue matukio haya yote tuyalete katika uhalisia wake, kwa hali tuliyokuwa nayo sisi katika nchi mbalimbali na matukio mbalimbali, tuunganishe, tuangalie, je, haya tunayokwenda nayo, hali tuliyonayo ni hali ya kisawasawa tuko kwenye sheria au la. Nadhani nimeeleweka mpaka hapo. Nawatakia kila la kheri, Allah awape thabati na ufahamu sahihi mimi na nyinyi, na tumakinishe katika dini yetu. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حكمت يا na vingineo. Kwa hiyo shekhe yule akafanya juhudi yake kule katika sehemu yao, na alhamdulillah kwa kiasi kikubwa dawa ikawa imesimama sawa sawa, na huku wakiwapinga wale mukhalifuni wanaokwenda kwenye jihadi bila ya kuangalia taratibu za kisheria, anawapinga kwamba mwendi sawa sawa, watu wa mrengo wa kiikhwani. Vita vikawa vinashtadi kila baada ya muda, miaka ya 79 78 Waarabu walitoka katika nchi za Kiarabu kwenda kusaidia kule, kutoka Misri, kutoka Sudan, kutoka Saudia, kutoka Kuwait, na misaada mingi kama inapelekwa kule, hata kutoka nchi matajiri za Kiislamu wakawa wanasaidia, na fatawa zinapelekwa kule, fatawa za wanachuoni kwa zinatoka na watu kushajiishwa kupigana jihadi fi sabilillah. Lakini kuna mambo mengi ikawa yanafanyika watu hawayafahamu, wala mashehe hawafahamu, wanafahamu tu kwamba hao ni Waislamu, wanapigania dini, wanapenda basi. Kuna shekhe mmoja anaitwa Siraju Zaharani, ni Msaudia, yeye alikwenda kule wakati si shekhe, wakati ni kijana tu, katika vijana waliotoka kwenda kupigana jihadi. Yeye hakufikia katika zile kambi za Waarabu, alifikia kwenye kambi za Wapashtun na nyingine katika Afghanistan. Sasa kuna vitu aliviona yeye. Kwanza aliona kwamba namna walivyokuwa na uadui, na hata wale Waarabu walikuja kuwasaidia. Wakati mwingine anasema anaweza kutuma vijana wa Kiarabu, nyinyi hebu kachukua ile madumu ya maji pale mwalete huko. Wakienda tu vile, mmoja atoa AK yake 47 anaanza kuwapiga. Anawaua bila sababu yoyote. Anasema tukio kama haya tumeona zaidi ya mara moja. Wanafanywa hivi, yani wanawaua wenzao. Wametoka nchini kwao kuja kuwasaidia kwenye jihadi, wanawaua. Alafu kitu kingine, wana taasubi ya hali ya juu na madhehebu ya Hanafi na hawataki sunna. Wanawaita hawa mawahabi, nasema tukimaliza hapa tunaweza kupambana na mawahabi. Alafu ni watu ambao sasa

wana harakati kwa wao wakati huo kusaidiana Amerika yafaa. Wakasaidiana Amerika katika hilo, wakapata msaada, wakaiteremsha ile dola ya Urusi ikaanguka pale. Wakabaki wenyewe sasa watazamana machoni. Huyu Sunni, yule Shia. Tutaishi vipi sasa? Simliambiwa. Sindiwa mayo nasema jamani tumekwenda kuwinda sisi. So, wakati tunawinda hauangalii kwamba wewe umeshika gongo, kwamba wewe huyu kashika kidumu cha maji, yule kashika gongo, yule kashika bunduki. Sote ndio tuko pamoja, sio? Yule kashika nyavu. Sasa tumepiga tupata nyavu angalia. Kwanza wewe una silaha. Nitakuelewa vipi bwana? Nitakutafuna wewe ndugu. Sote tumo bwana. Mgao kwa wote. Sasa naambia wewe kwanza wewe Shia. Shia? Mimi sinapigana. Vita ikaanza miaka mitano natafunana tu. Piga nikupige, piga nikupige. Hawahitaji serikali ya Burhanuddin Rabbani. Paka Burhanuddin Rabbani akalichukua bomu, akauliwa. Watalibani pia nao pia wakao haikubali serikali, lakini pia hawakubaliani na Mashia. Vurugu mechi, Talibani wakashika nchi. Haya mambo ni mageni kweli. Si najulikana. Serikali ya Talibani ikashika nchi. Rais akawa ni Mulla Muhammad Omar ambaye ni sufi wa tarika ya Diobandi. Sufi mkubwa sana. Anachuki tena Ahli Sunna wal Jamaa. Katika mambo waliofanya wakalivunja lile sanamu la mabudu lile. Lakini makaburi wakaacha vile vile misikitini, nasema makaburi makubwa wanakwenda kutufu na wengine wakigaragara pale. Sasa mna nini nyinyi? Kwani shiriki ni hii tu? Na hii pia ni shiriki. Sasa umepigana na Mashia sasa. Umepigana. Mashia wakajitenga zao huko kaskazini. Mazari Sharif. Mashia wale. Wale walikuwa hawakubaliani na serikali ile. Wale na mchanganyiko na Mawahabi ndani na nini. Kwa hiyo walipojitenga kule wakawa kwa kivyao vyao. Nyinyi mlisoma kwenye magazeti na nyinyi mna TV majumbani mwenu, sio? Mliona kupitia madushi namna wale wa Marekani walipokuja, waliingia kupitia wapi? Walipita kwa Mashia. Wakakaa wakashirikiana nao wakawapa silaha hizo tendeni kwa watu wa Talibani. Na sababu ya kutaka kumpiga Mtalibani kwanza ni baada ya hiyo milipuko, alafu pia walitaka, walikuwa wanamtaka Usama bin Laden. Usama bin Laden ameoa kwa Mulla Omar, katika wake zake mmoja ni mtoto wa Mulla Omar. Ni mkwewe. Sasa Marekani wako makusudi wakasema sisi tutamtaka Usama bin Laden. Kwa sababu ndio nipanga njama zote hizi. Yeye na Ayman Zawahi. Tutamtaka huyu Usama. Wametegwa. Wakakaa kwenye bunge lao wakajadiliana, wakasema Usama nenda. Usama mimi siendi. Usama alikataa. Kwanza kabisa wale walisema kwamba Usama nenda. Usama itabidi aende kwa maslahi. Hatuwezi kupigwa sote kwa sababu yake yeye tu. Aende. Yeye akasema mimi siendi. Na yeye tayari ana kundi lake, ana mtandao wake. Wale ni Talibani, yeye ni Al-Qaeda na kundi lake. Mtandao wake ni mpana. Usama mimi siwezi kwenda. Ndio akaingia kwenye majabali. Njoo, msalimisheni au tutawapiga. Atumtoi. Ikasema sasa atumtoi, sababu pia hawawezi kumtoa. Si rahisi. Haona serikali ya hivyo kupambana na Al-Qaeda. Kwa Amerika akaingia, akafanya aliyofanya, imekwenda miaka nenda miaka rudi mpaka serikali ya Talibani ile imeanguka, wakamchukua Mshia wakamweka pale Bwana Hamid Karzai. Nasikia wameleza muda wake sasa hivi. Ile Hamid Karzai ni Mshia yule. Kwa hiyo akapiga pale, alipomaliza akamweka Mshia. Yeye ndiye mtawala, afisi na kulinda. Sio kuna kitu gani wanaiba kule. Naiba gesi. Allahu almusta'an. Na pia na drugs, pia kana pia wanaziba sana. Almuhimu ni kwamba wamemweka pale, ni kwamba wamemweka Mshia. Hawa Shia wana nini hawa? Maana kule Iraki pia amempiga, amepiga, alipondoa akamweka Mshia. Mbona mimi sielewi elewi hapa? Sasa wanakubaliana vipi? Mbona Irani akikaa aonekana kama anazungumza kwa ujasiri sana dhidi ya Marekani na nini? Lakini mbona hawa Marekani wakifanya mambo yao alafu wakamshia hivi, kuna nini? Sasa ndio jihadi ya Afghanistan ilivyokuwa bwana. Walimuua bure shekhe watu kisali ya Sheikh Jamil al-Rahmani kwa makusudi kwa dhulma. Waona kwamba anawakwaza. Hao wameshika wapi na dola yao? Dola imeshika wapi? Sasa sisi tupigana ili baadaye ajitawala mshia, sio? Ndio lengo letu. Hiyo litakula kalimatullah ya al-ulia iko wapi? Sasa nataka kusema kwamba hukumu sasa hapo ndo mahali shahi. Sheikh Siraj al-Zahrani yeye mwenyewe kwa kuelezea. Mimi bali leo nikonayo kwenye simu yangu hii. Lakini sauti yake iko hafifu. Yaani kwa maana kwamba si sauti kubwa. Lakini maneno leo katika saa moja na dakika 32 na sekunde 52. Anazungumza Sheikh Siraj al-Zahrani akielezea hali halisi. Sasa asema mimi ndo niliotoka kule nikamfuata Sheikh Ibn Baz. Nikamuelezea, nikamwambia Sheikh, sikiliza bwana. Kule Afghanistan mimi nimekwenda. Akamuelezea story kamili. Wanafanya hivi. Akaeleza yote aliyoyaona. Asema nikatoka pale ngine kwa Ibn Uthaymeen. Sina unatofuatwa hawa. Nikawaelezea hali halisi iliyoko kule. Na Sheikh Muhammad katika kasiti kimoja ile mkashafa al-qidar au sikashiti. Ana kasiti gani sijui, wallahu a'lam. Sheikh Muhammad hadi al-Madkhal. Alielezea akawa na watuhumu wale kina Safar na Hawali. Si ndio nyinyi? Mlikuwa mkiwashajisha mashehe watu ifuatwa kwamba jihadi. Lakini sisi tulipata magazeti na makala za kina Sayyaf wakizungumza wakiwakufurisha wanaochuoni wa Saudi Arabia. Na wakiwakufurisha maulama wa Ahlus Sunnah waliotangulia huko nyuma kina Ibn Taymiyyah na kina Ibn Qayyim. Wale ni masufi, wale kadha. Mbele Sheikh Ibn Baz kina Safari unasutwa pale. Sasa kwa mahali na mazingira walioelezwa na wachuoni na kubainikiwa na mambo, badala ya kuwa wale watu wengine walikuwa wakiwadanganya, hukumu zikaja tofauti. Mtu anaweza kutoa hukumu kwa ile hali iliyoelezwa. Kwa mfano, mke na mume wamegombana. Kuna mtu mmoja alikuja kwa Mtume, mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akashtaki na mshtaki mumewe, "Ya Rasulullah, mume wangu mimi nikiswali alipiga." Kiswali ya kupiga? Mimi kiswali nipiga. Mimi nikifunga pia alipiga, anambia nifungue. Kweli? Hebu mwite mumeo. Sasa anapokuja mtu kutoa ufafanuzi tunajua kwamba kuna kitu. Kweli ampiga, lakini ni kivipi? Yule mume atoa ufafanuzi, mbona wewe unampiga mkeo wakati anaswali?" Asema, "Bwana, huyu mwanamke akianza kuswali sasa hivi kama itakuwa labda ni saa 10 atakuja mbele saa 12." Asoma sura ndefu. Na mimi nashinda naye. Simenelewa. Basi soma sura fupi. Mimi namhitaji wewe. Bwana kusubiri wewe. Sala hizi akisimama hapo Bakara, Al-Imran, Nisa. Lakini mathalan kama asingemsikiliza yule mwingine angemwambia, "Da, mume wako dhalim sana." Afai kabisa huyo. Mulhid, murtad. Sasa mtu anapotoa fatwa, anatoa fatwa kwa mujibu wa maelezo anayopewa. Lakini ukipata ufafanuzi mwingine ukabainikiwa, atoa kwa mujibu. Akamwambia vile vile, "La tasrubanna imra'atun wa ba'luha shahid." Asifunge mwanamke na hali ya kuwa mumewe yupo. Mumewe akiwa yupo yuko hadhir. Mwanamke haruhusiwi kufunga suta ila kwa idhini ya mumewe. Sio kujifungia tu kwamba mumeo vita njoo, mimi nimefunga. Umefunga kwa idhini ya nani? Umeruhusiwa na nani? Ah, si sunna tu. Ah, sharti upate idhini ya mume. Huo si ndio Uislamu? Sasa hii ni jumla tu ninge katikati simu kauliza maswali katika nukta hii. Hapa tuko kwenye nukta ya mashehe namna walivyobadilisha fatwa baada ya kuelezewa ufafanuzi, waliopewa ufafanuzi wa kina kabisa kuhusu hali halisi ilivyo. Fatwa ikaja tofauti. Hata mimi pia nikiambiwa nitaleta fatwa tofauti. Ah, hapo si jihadi. Kuna jihadi hapo? Hapo hakuna jihadi. Swali la pili. Swali la kwanza celebration. La pili. Swali la uamsho. Uamsho wao wenyewe wanakiri. Mmoja katika safu za juu za uamsho. Katika viongozi wao wenyewe wanakiri kwamba sio kama wanapigania Uislamu, wanapigania Uzanzibari. Wazanzibari tumenyanyaswa, muungano huu ni wa dhulba, hatukubali. Kwa hiyo Wazanzibari wenyewe tutaikomboa nchi yetu wenyewe. Wewe kificho mnafiki, Mansuri mnafiki, Yusa mnafiki, Maalim Seif wewe mnafiki. Atakayesema muungano udumu kitu chake hali yetu. Yaani maneno anayozungumza kwa hamasa, wao wanachozungumza ni Wazanzibari. Na sio kutosha dini ya Allah tabaraka wa taala. Wanaandika tu kwamba ndio wameandika la ilaha illa Allah, lakini ni nembo tu. Kama vile alivyofanya Saddam baada ya kuivamia Kuwait. Yeye ana magumu, badala ya kumpiga Wayahudi anakwenda kuwavamia Kuwait, maskini ya Mungu. Maskini kabisa, watu madhaifu. Sasa anakuja kutolewa eti ambaye maskaji yake anaandika Khalid bin Walid. Mjini la ilaha illa Allah. Mjini Allahu Akbar, ili kuwazuga Waislamu waone kwamba apiga na jihad. Si wewe umekwenda umeingia umevamia wale Waislamu wenzako wa Kuwait, umekwenda kupora mali zao, wanajeshi wameingia wamepora mali kwenye maduka madhahabu, wamebaka wanawake wanafunzi katika mashule, wamefanya ufisadi mkubwa, wizi, wameingia majumbani waiba vitu. Baathiyuna, wanajeshi wa wanani wa Saddam. Sasa wanasema hii ni safari, tukitoka Kuwait tunaingia Riyadh. Yani wakitoka pale wanaingia Saudi Arabia. Sasa wenyewe wanasema Waswahili kwamba ukiona mzako anyolewa leo utie maji, tia nywele zako maji. Sasa sisi hatumwezi Saddam, jeshi lake ni kubwa na ana silaha nzito, na hata tutapigana naye uharibifu utakuwa mkubwa sana. Tufanye nini? Wale watawala wakawatupia jambo hilo wanawachuoni maulama. Jamani, hebu liangalieni katika jambo hili katika sheria ya Kiislamu. Yafaa sisi kukodisha jeshi lenye nguvu zaidi kuliko wao, tukazuia wadui wao, kwanza tukawanusuru ndugu zetu, na sisi tukajiwekea ulinzi dhidi yao. Yafaa. Wana wachuoni wakakaa wakajadili jambo hili. Walikhtalifiana, sio kwa maana hawakhtalifiana. Lakini mwisho ikatoa karari kwamba hukumu yake hii ni sawa na hii. Sikiliza sasa. Na yeye atatoa hukumu mwenyewe. Mfano, mtu amevamiwa nyumbani kwake. Wewe ni Muislamu, ukavamiwa na majambazi 5, 6, 10. Wote Waislamu. Kuna Muhammad, kuna Ali, kuna Abubakar, kuna Uthman, kuna nani, kuna Abdurrahman. Wote Waislamu wamekuvamia majambazi, wana silaha, wamekuja nyumbani kwako. Pingine washaona washaruka ukuta sasa. Baada ya kuvunja mlango tu waingie ndani, wachukue wanachokitaka na wafanye wanachokitaka. Lakini una jirani zako hapo, jirani huyo hapo ni askofu. Mwingine Sudani, bwana John, mwingine Samuel, Wakristo watupu. Je, itafaa kuwaita majirani zako wa Kristo waje kusaidia katika hili tatizo ulionalo hivi sasa hapa? Itafaa kwa majirani majambazi? Hauwezi. Nao wakatoka na silaha zao, wenye mapanga, wenye mabunduki yao wakatoka. Yafaa? Au kama mathala wamesikia habari hiyo wanakuja za kusaidia, wambia rudi kazi wewe. Unanielewa? Nini cha kufanya sasa? Utachukua msaada kwao au utaukataa kwa sababu huu kafir? Hebu nijibuni kwenye nukta hiyo, alafu ndo tuwe kauli ya wanawachuoni. Kama jini wa kweli hasa nyumbani kwako, sio masala ya dini wala nini, kwako tu mtu anataka kuiba mashati na suruali na nini, wache tu wachukue tu. Kafiri yule takusaidia vini zako Waislamu hawa? Muislamu hizi na kafiri yupi bora? kwa sababu mmegusa nyinyi kwamba basi tutachukua tu msaada. Lakini mashehe wanasema haifai msaada. Sasa itawezekana vipi? Mngeanza kupinga. Sasa maulama nao wakalitazama ile jambo, kasema hawa ni madhalimu. Na kweli kama alivyoahidi kuweka kafanya, na ataweza kufanya huko. Kama pesa zipo, basi likodishwe jeshi la kuweza kuwakamata hao, kwani kuwadhibiti hao. Na hizi ni katika mbinu chafu. Waislamu kwa Waislamu, au nchi za baadhi za Waislamu wanajaribu kutia tashtiti katika nchi za Waislamu wengine, au wenyewe kwa wenyewe, ili makafiri waje. Wale wakatumia pesa nyingi sana kukodisha jeshi la Kimarekani na silaha zao. Pesa nyingi sana kwa ndege za kisasa, mizinga na vifaa mbalimbali, na wanajeshi wakakodisha kwa ajili ya tadhirini, kwa ajili ya matumizi ya zile silaha. Kweli wakaingia. Saddam alipigwa kupigwa. alipigwa hakupigwa au amkuepo wakati huo. Lakini kwa kweli kuna wengine walikuwa hawajazaliwa. Mwaka 1991 wengine walikuwa hawajazaliwa. Au wengine kwa wamezaliwa bado kamasi za mtoto kamasi amfuta hivi zenda mpaka kama sharubu. Hawaelewi kitu maskini ya Mungu bado ndio. Lakini wengine walikuwa na akili zao. Sio? Wengine walikuwa na akili zao. Kwa mwafahamu hizi kadhia. Wana washuoni wakatoa fatwa ya kwamba yafaa kuchukua msaada kwao. Na kweli jeshi la Marekani na washirika wao wakaja wakapiga na Saddam wakapiga akatolewa. Basi baada ya ile hapo akaendelea. Wakaweka ulinzi pale kwa muda fulani, kazi ilipoisha wakaondoka zao. Tumeelewa? Swala msingi. Swala msingi ilikuwa ni uamsho, sio? Kwa hiyo uamsho hawapigani dini ya Allah tabaraka wa taala, wanapigania Uzanzibari. Kwa hiyo ambaye anapigana kwa ajili ya utaifa haiko katika jihadi fi sabilillah. Na wale wanaposema hawasemi kama tutumishe dola ya Kiislamu, alafu wale watawala ni Waislamu. Kwa hiyo kama kuna dhulma, basi ujue dhulma zimesababishwa na raia. Wao fanye subra, mazila yote yanayowafika ni kwa sababu ya nafsi. Na hivi ndivyo tunavyoambiwa na Qur'an. Wakati umekwisha. Nimeambiwa kuna wakati umekwisha. Kwa maana ya dhuhuri imefika na tunatakiwa hapa saa 8 turudi tena tumalizie kidogo nguo yetu mpaka alasiri. Allahu musta'an. Kwa maswali jamani tutashitisha hapa. Labda tufanye kitu kimoja. Tukubaliane kwamba kutokana na muda tulivyokuwa uliokuwa baada ya asri nisizungumze tena. Baada nini saa 8 tena nisizungumze. Kama mna maswali mengi basi tuweke wakati wa maswali tu. Na maswali ya kawaida tugawane nusu kwa nusu. Nusu nazungumza, nusu mtauliza. Mtu sija akasema mimi kuna maswali pale ya kumuuliza lakini tu hakuna cha lakini. Kama wewe una maswali special yapo, basi omba uongozi upe fursa. Kama unayo maswali maalumu kabisa ambayo hayo hayatakiwi yapite kwenye muhadhara huu ila wewe umeuliza, basi omba uongozi wakupe fursa maalumu ya kuuliza maswali hayo. Lakini sio mtu atakayeba mimi nilikwenda kuuliza pale lakini hapa hakuna cha lakini. Kama unazo hoja za kufanya kwamba kubadilisha misimamo tuliyokuwa nayo sisi na kuonyesha kwamba hii ni ya batili na haki uko nayo wewe, ukileta hoja hizo sisi tutaacha, basi tutafuta haki. Lakini maneno ya pembeni hayatasaidia kitu. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك.